بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كيف يستاك. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا باب دی په بیان د دې کې چې یو انسان به مسواک څنګه استعمالوي، څنګه مسواک به وي، آیا اکتفا به صرف په غاښونو باندې کوي کنه په جبه باندې به وي، حلق پورې به رسوي. په مخکې باب کې مسائل د سواک او د هغې څه احکام ذکر شول. فقهاو دام ذکر کړي چې مستحب خبره ده چې مسواک دې د لرګي نه او متوسط لرګي دي، نه دی ډیر غټ وي نه دی ډیر نری، او دا غي د طول د پاره بعضی حدود ذکر کړي. وې د کچنۍ غوتې عمر دې غټي او پدې کې دې غټي ني، داسې تازه دې مني چې پاغي باندې ازاله د اذان راځي او په خله کې راغونډيږي، او داسې اوچ دیمنی چې هغه د انسان خوله زخمی کوي او په خوله کې هغه میده کیږي. خدا شروط چې کوم فقهاو ذکر کړي دا د باب د کمال نه دی، ورنه په دلایلو کې احادیثو کې د دې څه قیود نه دی راغلي چې په مسواک کې به دا قید موجود وي او دا بل بنی. دا فقهاو د باب الکمال نه ذکر کړي، د سنت نه په دې باندې څه دلیل نشته، بلکې مسواک وال په هر غلرګي باندې جایز دي چې په هغې باندې مقصود د شریعت پوره کیږي، د انسان د خولې او د غاښونو صفایي پرې راځي. داسې لرګي دي چې هغه زهریله وي او انسان له ضرر ورکوي. اگر چې فقها په دې باندې متفق دي چې افضل خبره دا ده چې د اراک د بوټي نه نیوي. اراک چې په اردو کې ورله پیلو وي، یوه ونه ده په دې صحرا کې وي، دا غی سری سری میوی وی د وړو کرکندو پشان، زکه پاغي کې حدیث راغله د مسند احمد په اسناد حسن سره. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی كنت اجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الاراك، ما برسول الله صلى الله عليه وسلم لد اراك اننا مسواک را کټکولو. او جمهور اهل علم بیا دا وی چې افضل خبره دا ده چې مسواک د پخی لاس باندې استعمال شي، ځکه د عائشه رضی الله عنها په حدیث کې عموم راغله، مخکې ذکر هم شو دا حدیث، چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یعجبه التیامن فی تنعله وترجله وطهوره وفی شأنه كله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخیواله خوخولو او دی په تعجب کې اچولو، که پیزار به چولو، که سر به منگزولو، که نور پاکی به کولا، په ټولو کارونو کې چې کم کارونه د باب الاکرام سره تعلق لري نو به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خی لاس باندې کول. نو دغه حدیث کې عموم دی او لفظ د طهور هم پکې راغلی، نو په دې سره انسان یو قسم پاکی او صفائی حاصلی. نو جمهور وایي چې افضل دا ده چې مسواک د په خی لاس باندې استعمال شي، او بعضی اهل علم وای چې نه، بهتر خبره دا ده چې دا دی په غس لاس وی، ځکه دا مسواک د باب ازاله الاذان دی. لکه مخکې دا قاعده ذکر شو چې کوم امور د باب الاکرام سره تعلق ساتي نو هغه دی په خلاص باندې وشي، او چې کوم د باب ازاله الاذان دی نو دی په غس لاس باندې وشي. دا مذهب د حنابلو دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړي. غوره مسلک د جمهور دی، ځکه د عموم الحديث ناغي استدلال کوي. او بیا په دې کې اختلاف دی چې آیا په ګوته باندې او سړی خله صفاکې، نو په دې باندې د مسواک غو سنتیت ادا کیږي کنه. راجی خبره دا ده چې په دې باندې سنتیت نه ادا کیږي، ځکه په شریعت کې زاد ذکر نه راغله چې په ګوته باندې انسان خله صفاکې او د پاغي د مسواک غکارو کې. او بل پاغي باندې پاکوالم ناراضي هغه د غاخونو غندواله او دغه پنل لرکیږي. بیا مناسب خبره دادا بهتره چې مسواک دی ارزن استعمال شي، تولند په غاخونو باندې نه استعماليږي، ارزن په پلنوالي باندې د دې لپاره چې د انسان پوره یو خلپ زخمی نشي. په دې کې یو حدیث مراغله په مراسیل د ابو داود کې چې اذا استقتم فاستاكوا عرضا، کله چې مسواک وهي نو عرضا مسواک وهي په پلنو باندې او طولن مو وهي. لیکن دا حدیث ضعیف دی. صحیح خبره دا ده چې انسان له اختیار دی څنګه چې دی مناسب ویني او دل اسانه او دی پاغي باندې خپل صفائی را وسته شي نو پاغه طریقه باندې د مسواک والو دل اختیار دی. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته. مسدد ابن مسرح دو سليمان ابن داود العتكيوي المعنى ده المعنى مقصد داده چې الفاظ د دې دواړو مختلف دي خو معنا د دې دواړو یو ده. المعنى اي معنى حديثيهما واحد، د دواړو د حدیثونو او د الفاظو معنا یو ده. ابو برده رضی الله ابو برده وی چې د خپل پلار نه روایت نقل کړي، پلار د دې ابو موسی اشعری رضی الله عنه. قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسدد چې دا شیخ د ابو داود دی، دی وی قال اتينا رسول الله، د قال ضمیر فاعل ابو موسی رضی الله عنه دی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی. دا لفظ د مسدد ذکر کوي ځکه مخکې وی قال مسدد. ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی چې راغلی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نستحمله، دا طلب متنقولو چې موږ پس ورلی باندې سوار کی د غزوه تبوک په موقع باندې چې جهاد له رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو نو موږ ورلو چې موږ سره سوارلی نشته، دا مطالبه متنقولا چې موږ پس ورلی باندې سوار کی په خانو باندې. فرأيته نماوكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه، چه مسواك والو پخبل جب مبارك بانده. نمصنف رحمت الله عليه دخبل رنبني استاز ده مسدد الفاظ ذكر کل، نؤس دخبل استاز سليمان ابن داود عتكي الفاظ ذكر کل. قال ابو داود وقال سليمان، امام ابو داود ويزما ده استاز ده سليمان الفاظ ده سيدي چه غويليو. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ابو موسى اشعري رضي الله عنه وي چې زه پر رسول الله صلى الله عليه وسلم وردن نشوم، وهو يستاك او رسول الله صلى الله عليه وسلم مسواك استعمالولو مسواك والو، وقد وضع السواك على طرف لسانه او بشک ایخو مسواك باغ طرف د خپل جب باندې، وهو يقول اه اه او رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې الفاظ وي. په ضبط د دې کلماتو کې د محدثین او شارحین مختلف تعبیرات دي. بعضی د دې لفظ ضبط داسې ذکر کړي په زمینه د حمزه سره اوه اوه، امام نووي رحمت الله عليه، او بعضی د حمزه مفتوحه ذکر کړي نو اه اه لفظ ویلي دي، او بعضی په کسری سر ذکر کړي لکه په دې ځای کې اه اه. بهرحال داغه حکایت نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک والو، نو د مسواک والو سره چې کله انسان حلق له مسواک ورسی الټی ورزی نو د الټو هغه اواز نه راوی تعبیر کړی دی. خو محدثینو دومره احتیاط کړی په نقل د حدیث کې چې هغه الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غي کوشش کړه چې په هغه انداز باندې نقل شي څنګه چې دا غي आवाज ظاهر شوه، چې دا په کسری د حمزه سره یا په زمي سره یا فتحې سره اه اه الفاظ یا اوه یا اه. اوس د دې تشریک یهنی یعنی يتهوعو، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاب وک الټی کوي. ابن حجر رحمة الله عليه وي معنى دادا له صوت كصوت المتقيئ، دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سي آواز ولك ألتاي كونك چه سنگ آواز كي. قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته. امام أبو داود وي چه زما أستاذ مسدد ابن مسرحد ويلي چه دا وقد حديثو نماغ مختصر ذكر کرده، ذكر مسدد پا الفاظو كدا ندي ذكر چ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسواک د خپل جیب په طرف باندې خو دا الفاظ د سلیمان ابن داود العتکری، نو دا لفظ امام ابو داود زکه ذکر کو چې زما استاد مسدد وی چې دا اوږد حدیث خو ما مختصر ذکر کو. په روایت د ابن الاعرابی کې دا لفظ دا سراغله اختصرته یوم الجمعه فی المسجد، ما د دې حدیث اختصار کو د جمعه پر ځ باندې په مسجد کې، نو دا زیادت نسخه د ابن الاعرابی کې ده چې موږ مخکې کوم وو نسخ او وراویان ذکر کړیو په مقدمه کې د امام ابو داود رحمت الله علیه شاګردان. دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی په سنن کې، باقي کې دا سیدی ابو موسی رضی الله عنه وی چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغم په یو ډول د اشعریین کې موږ ته دا مطالبه کوله چې سسورلی راک جهاد لروان یو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ما سره خصوص سورلی نشته. دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی، امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی، خو په دې ټولو احادیثو کې دا جمعوال نه دراغله چې ګنې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کړی و چې مونږ له سورلی راکا او پاغه کې ذکر د سوا کوم راځي. امام ابو داود رحمت الله علیه چې دا قصه او واقعه را جمع کړی ده د استحمال او د سواک دا ذکر چې را جمع کړی، نو شارحین وای چې دا محفوظ نه ده، دا جدا جدا احادیث دي، د استحمال جدا حدیث ده او د ذکر سواک جدا حدیث ده. امام ابو داود رحمت الله علیه دواړه واقع په یو سیاق سره را جمع کړي. باب فی الرجل یستاک بسواک غیره، باب د په بیان د دې کې چې آیا یو شخص د بل مسواک استعمالول شي کنه. امام ابو داود رحمت الله علیه حکمونه لګولو چې آیا دا جایز دي کنه، خو بیا د باب لاندې داسې حدیث راړي چې آیا دلالت کوي په دې باندې چې یو انسان د بل مسواک هم استعمالول شي. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي هذا مما تفرد به أهل المدينة. عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې یستنو مسواک والو، یستنو په معنا دی یستاکو مسواک استعمالولو، و عنده رجلان او ورسره دو کسانو احدهما اکبر من الاخر دا یو لویو د دی بلنا مشر د دی بلنا، فاوحی الیه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له وحی وکړی شو في فضل السواك بفضيله المسواك اور لوول شول انكبر ده انكبر معنا صدا اعطي السواك اكبرهما ورك مسواك پدي دواړو کې دي مشرلا. پدي حديث کې دليل له چې د مشرانو توقير پکار دي غيب پکشرانو باندې روان دي کې. حديث د بخاري کې مراغلي رستو به ان شاء الله ابو داود کې مراشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو دوه کسان راغلی حویسه او محیصه پسوات سره، نو هغه کشر پکې اراده ولرله چې دی خبري شروع کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې کبر، یعنی دا مشر پریده چې دی خبري شروع کړي. نو حویسه چې کوم مشر وغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبري شروع کړي. او په حدیث کې دا دلیل هم دی چې انسان د بل چا مسواک استعمالول شي خداغه په اذن او په اجازت باندې. ورسته به حدیث راشي چې عائشه رضی الله عنها به رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک استعمالولو. خزا او خاون که پته ورلا چې بد نه غنی دی یو بل، نو بلا اجازت یې استعمالول شي. خو یو سړی که د بل چا مسواک استعمالی د پردی، نو بیا اجازت لپکه حاجت شته چې اجازت بغواړي. حدیث د متفق علی د بخاری او مسلم کې دا سراغلی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اورانی فی المنام اتسوک بسواک، ما په خوب کې ځان وکړو چې زه مسواک وام. فجذبنی رجلان، نو یو دوه سړو زراخ کم احدهما اکبر من الاخر، یو پکې مشر د دی بلنا. فناولت السواك الاصغر منهما، ما مسواك اغا كشر لوركو. فقال لي نما لويلش والكبر، دي مشر لورك. فدفعته الى الاكبر، دي مشر لمي وركو. نو روايت دا متفق عليك دا رازي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم خوب لدلو، او دا دي حديث دا عائشه رضي الله عنها دا سياق ندا معلوميگي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم پوي خباني دا کريو. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا دوه واقعي وي، په خوب کې دا واقعیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی و او په وی خبانې مداسي وو. نو دا دوه واقعي دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له په وی خبانې دا واقعیا در پیښ شو، نو صحابه کرام له وی چې د دې واقعي غونټې کوم چې په وی خبانې مون ولیدا، ما په خوب کې داسې واقعیا لیدلې و، او خوب د انبیا وحي وي. په دې حدیث کې دا نه دی ذکر چې دا مشر او کشر د نبی صلی الله علیه وسلم خي طرف لو که ګس طرف لا، ولیکه چرته خي طرف لوي نو بیا حکم دا دی چې خي طرف والا لبه ورکه. حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما کې راغلی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او بوس کلی یا پی، نو بیا نور کسانو لو ورکولی، خو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما خي طرف لو. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کشر خودلی اول ورکی، ابو بکر او عمر رضی الله عنهما مشران صحابه کرام موجود و غیلی رستو ورکی ولی غی گس طرف لو. نو چې کله انسان په مجلس کې ناس وی، سه خلق خی طرف لدی سه گس طرف لدی، نو بیا به د خی طرف والا خیال ساتی د مشر کشر لحاظ بنه کوي. خو کټول په یو طرف کې ناستی، نو بیا د مشر او د اکبر لحاظ ساتل پکار دی لکه په دې روایت کې راغل. قال لنا ابو سعيد هو ابن الاعرابي، احمد ابن حزم وي دا كلام د امام ابو داود رحمت الله عليه نه دي، د امام ابو داود رحمت الله عليه چې کوم شاگردان او دا غنه رستو خلق دي، نو غي دا كلام په سنن د ابي داود کې وردن نه کړه دي. د امام ابو داود رحمت الله عليه مختلف شاگردان او نو پاغه شاگردان او راویان کې یو او ابو سعيد ابن الاعرابي لکه مقدمه کې وي. نو دا داغه په نسخه کې دا الفاظ راغلي دي، خو باز ناسخین په غلطۍ او په خطائی سره په نسخه د لؤلؤی کې دغه الفاظ را دننه کړی دي. چې احمد ابن حزم وایي چې مولا ابو سعید ابن الاعرابي ویلی دي هاذا مما تفرد به اهل المدینه، دا حدیث او اسناد هغه دي چې اهل مدینه په دې باندې متفرد شوی دي. اشاره د دې لپاره چې د دې حدیث راویان مدنیون دي، هشام، عروه او عائشه رضی الله عنها، دا درې واړه د مدینې دي او دا درې واړه راجمه شوی دي. په دې روایت کې هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه. رجال د دې اسناد د دې مخکې حدیث رجال هم پاتې شول، هغه له ګوري دا کم چې یو کم 50 نمبر حدیثو. مسدد ابن مسرحت خو مخکې د مصنف د شیخ ذکر شوی ثقه راوي دي. سليمان ابن داوود العتكي البصري دام ثقه دي. حماد ابن زيد ده ذكرهم شوي، حماد ابن زيد ابن درهم في قراوي ده. عن غيلان ابن جرير، غیلان ابن جریر المعولی دام ثقه ده عن ابي برده عن ابيه ده ابيه نه مراد ابو موسى الاشعري رضی الله عنه ده او د دې روایت د اسناد رجال محمد ابن عيسى الطباع چې دا ثقه ده عن بسا ابن عبد الواحد ابن اميه دام ثقه وعابد ده هشام ابن عروه دا ثقه ده کله ناکله به تدلیس کولو د مبارک ابن حجر رحمه الله عليه وي ثقه ربما دلس عروه ابن زبير رحمه الله دا د مديني په فقهای سبعو کې ده عن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها ام المؤمنين په مكثرين او صحابه کرامو کې ده دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې تعلیقا ذکر کړی او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل اسناد سره مسندن او موصولا ذکر کړی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن ابيه قال قلت لعائشه بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. شريح ابن هاني ويتماد عائشي رضي الله عنها نتبوسك چه رسول الله صلى الله عليه وسلم چه بكور لرادن نكيدو نو ابتدا بي پسكولا اول بي سكاركولو نو دیو فرمایل چې قالت بالسواک چې کله بکور لرادن نشو ابتداء په مسواک باندې کوله. دا حدیث چې دی د امام ابو داود رحمت الله علیه په غور واتو کې صرف دا غ شاګرد ابن داس رحمت الله علیه ذکر کړي په نسخه د لؤلؤی کې نشته او ظاهرا د دې حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره نشته. په حدیث باب کې دی باب فی الرجل یستاک بسواک غیره او حدیث کی دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکور لرادن کېدو ابتداء په مسواک کوله نو ظاهرا مناسبت نشته. خدا احتمال لري چې په دې نسخو کې یو باب او ترجمه ساقطه شوی چې غ باب داسې دی باب الاستیاک عند دخول المنزل باب دې په بیان د دې کې چې سړی کور لرادن کېږي نو مسواک وارول سنت دی. یا دا طبعا راغله ده او دا طریقه د امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې ډیره ده. ترجمه الباب منعقد کی دا غیلان د داسې احادیث راړي چې د ترجمه الباب سره تعلق نوي. نو دې ځکه چې امام ابو داود رحمت الله علیه یو حدیث هغه ذکر کو چې د مناسبت د باب سره وو دا بل حدیث طبعا ذکر کو مناسبت د باب سره نشته خو چون کې د مسواک متعلق ده نو ځکه دغه باب لاندې راړو. او دا استیاق عند دخول المنزل دا د سنن مهجورو نه ګرځیدلې د مس په دوران کې چې کله مزلو دريږي خلک مسواک وای په دغه سنت عمل کوي د اودس په دوران کې په دغه سنت عمل کوي خکور لچ د نکیږي نو په دغه وخت کې عمل نه کوي دا د هغه سنن نه دي چې خلکو پریخي دي نو په دې باندې عمل پکار دی او دا سنت جون دی کول پکار دی. رجال د دې اسناد دي ابراهيم ابن موسى الرازي ثقده عيسى ابن يونس بار بار ذكر شو دام ثقده مسعر ابن كدام ثقره ويده مقدام ابن شريح دام ثقده او د دبلار د شريح ابن هاني ثقه ومخضرم ده مخضرم مخ كتاس لوي لشو هغه شخص لوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانه منتوي خو ملاقات ورسرني شوه. باب غسل السواک باب دې په بیان د دې کې چې مسواک وینځل دام سنت طریقه ده چې کله دې مسواک استعمال کو دا غینه رستوي او وینځي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. عائشة رضی اللہ عنہا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یستاک چې مسواک به استعمال کو فیعطیني السواک نو بیا به مال مسواک را کو لأغسله دې د پاره چې زیو انزم فأبدأ به نو ما بشورو ک پاغي باندې فاستاک نو ما بمسواک والو ثم اغسله داغين رستب بوينزلو وادفعه اليه او بياب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوركو. داد عائشي رضي الله عنها كمال فهم او كمال محبت در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا چه تبركا من داغي اغمسواك استمالولو دي دا پارا چه پا ابو سرا داغي اغلار مبارك داغي اثرات لار نشي اغا اثرات زما خلي لدن نشي نو مسواک به استعمال کو داغی نه پس به وینځلو. نو په دې حدیث کې دا دلیل شو چې د بلچا مسواک دا استعمالول شي او چې تاله پته چې دا سړی په خفقیږي نه لکه عائشه رضی الله عنها لپته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې د خفقان اظهار نه کوي نو دی به دغه مسواک استعمال کو. رجال د اسناد محمد بن بشار چې بار بار ذکر یو شو چې د لقب د بندار د ثقو محمد بن عبد الله الانصاري ثقو عن بسې بن سعيد بن كثير چې دا مولا او د ابو بکر رضی الله عنه الكوفي الحاسب دام ثقو او كثير بن عميد كثير ابن عبيد التيمي دا مقبول راوي ده اسناد ده دي حديث حسن ده زكا كثير ابن عبيد التيمي ده ده ندرو شاگردانو اخذ کرده ده او روايات تي نقل کرده دي ابن حبان رحمت الله عليه پخبل كتاب الثقات كده ذكر کرده خود اهل علمو پده كسا جرح نشتا سا جرح پده كنده معلوما نو دا د مصطلح الحديث او د علم التخريج یو قاعده ده چې دا سراوي چې دا غ شاګردان په کثرت سره وي او اهل علم په غ باندې سجر حنوي کړي نو د حدیث په مرتبه د حسن کی وي. نو اسناد د دې حدیث حسن ده. باب السواک من الفطره باب د په بیان د دې کی چې دا مسواک وال د فطرتي امور نه دي. مسواک وال د هغه امور نه دي چې رب العالمین دا د انسان په عادت او فطرت کې خي. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. عائشة رضي الله عنها فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لذي عشر لس خصلة ندي من الفطرة جداد فطرة ندي یعنی دا سنت د هغه انبیاو دی چې موږ له حکم شوی چې دا غي اقتدا وکو. گویا چې موږ په دې فطرت باندې پیدا کړی شوی او زموږ په فطرت کې الله دا چولی دی. قص الشارب بریت لندول و اعفاء اللحیته او اوګدول د ګری پر خودل د ګری و سواکو او مسواک استعمالول ول استنشاق بالماء او استنشاق په اوبو سره. استنشاق معنا دا په پوزه کې اوبا چول. وقص الاظفار او نكون كتكول وغسل البراجم وينزل د اغه سرمنی کما چې د بندونو سره دا براجم دا جمع د برجمتون دا برجمتون یا برجمتون دا په دی جوړونو د پاسا ولاندې چې کما سرمن دا چې انسان دا ګوتی اوګدې او راغونډي نو دې سره دا سرمن کولاویږي او راغونډيږي نو کله ناکله په دې کې د نسخيره ورغلې نو وینځل سره داغي پاکوالی راځي وغسل البراجم وینځل د اغه سرمنی کما چې دی بندونو سره لاندې باندې وي چې دا کولاولو سره او ګوتی راغونډولو سره اوګدېږي او راغونډيږي نو دې وینځل دا د فطرت نه دی ونطف الابت او شکول دا ویختو دي کم چې پترخ کې راختلی وحلق العانه او کټکول دا ویختو دي کم چې د نامن لاندې وانتقاص الماء انتقاص الماء معنا امام ابو داود رحمه الله عليه کوي يعني الاستنجاء بالماء فابوب د استنجاء کول دي د انتقاص الماء معنا امام ابو داود په خپل او کچ استنجا په اوبو باندې او بازي وای چې د انتقاص الماء دا معنا د الانتزاح کله چې انسان استنجا وکي نو په خپل پرتوګ یا کلنګي اغوستوي پاغي باندې اوبو وروشین دی په خپل خختګ باندې چې دا وسوسه ختمی شي کما نه چرته ساس کې د امتیاز او تلې نو دغه سره هغه وسوسه ختمی شي نو یا مراد د انتقاص الماء انتزاح دی او بشیندل په غخپل خختک باندې کروستو روایت کې به ذکر د انتزاح راشي قال زکریا ابن ابي زائده چراوی د دې حدیث دی دی وی قال مصعب زما استاد مصعب ابن شیبه ویلی دی ونسیت العاشره اغلسم خو یو خصلت زمانه ير شو چې غسه شه دی إلا أن تكون المضمضة مگر دا چې وی باغ مزمزه په خله کې وباچول استنشاق خو ذکر کو پوزه کې وباچول خو مزمزه نو ذکر کړي نو دا راوي وي چې ما نه غلسم ایر شوه د خو کې دی شي غو مزمزه وي په بعض روایتو کې راغلي دي چې کې دی شي اغا ختان وي ختنه کول سنتي کول لکه رستو روایتو کې براشي نو بعض شارحین دا ذکر کړي چې غلسم د ختنه کول دي اول په دې حدیث کې ذکر شو قص الشارب بریت لندول دا ذکر د قص په دې حدیث کې محفوظ دی او کوم روایتو کې چې دا ذکر راغلی چې حلق الشارب بریت بالکل د ویخ نه کټکول په چاړه باندې او په پاکی باندې غصفا کول لکه په سنن نسائی کې دغه لفظ راغلی حلق الشارب نو محدثین وایي چې دغه لفظ شاذ دی ذکر مدار دغه حدیث چې ده دا په سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه ده د سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه چې کوم شاګردان دي او ائمه ثقات او ثبات دي پاره کې ابو بکر ابن ابي شيبه احمد ابن حنبل علي ابن المديني عمرو ابن محمد الناقد زهير ابن حرب مسدد ابن مسرهد وغيرها دا دمر جبال العلم چې کله د خپل استاد سفیان ابن عیینه نه دا روایت نقل کړي نو په دې لفظ باندې نقل کړي چې قص الشارب بریت لندول قص په معنا د کینچی کول سر رازی بریت کینچی کول بیا د ابن عیینه رحمت الله علیه متابعین په دې لفظ باندې موجود دي ځکه په دغه اسناد کې د سفیان ابن عیینه استاد دی امام زهری رحمت الله علیه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری نو د اغنا ابراهيم ابن سعد يونس ابن يزيد الايلي معمر ابن راشد او زمعي ابن صالح دا ټول ثقات راویان چې نقل حدیث نقل کړي د امام زهري نه نو اغيوم دا لفظ د قص ذکر کړي چې بریت کینچی کول صرف د امام ابن عيينه رحمت الله عليه او شاګرد چې دا غنوم د محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري دام ثقه راوي دي د چې د خپل استاد سفیان ابن عیینه نه دغه حدیث نقل کړي کوم چې ما وې په سنن نسائی کې راغلی دی نو دیتنا دا اسناد دا سی نقل کی عن ابن عیینہ عن الزهری عن ابن المسیب عن ابی هریرة مرفوعا الفطرة خمس اغا خویونا دا فطرت دا پینزه دی نو یو پاغی کی ذکر کی وحلق الشارب برید پا پاکی بانی کٹکول او کلول نو دا لفظ شاز دی زکه د سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه چې کوم غټ شاګردان دي ثقات او اثبات دي چې دا غي ذکر مخکې و شو ابن ابي شيبه احمد ابن حنبل علي ابن المديني وغيرها دا ټول شاګردان تنه په لفظ د قصره دا روایت نقل کړي او یو شاګرد دی محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري چې هغه ثقره وي دي خو دا ټول مخالفت کړي دي او په روایت په لفظ د حلق الشارب سره دغه روایت نقل کړه نو دی لشاز ویل شي تاسو په مصطلح کې د شاز تعریف ویل دي چې ثقرا پاسي او د ثقاتو مخالفت کوي نو ثقاتو دا لفظ د قص ذکر کړه او دی یو ثقه ذکر کړه د لفظ د حلق نو د دې روایت لشاز وی او د ثقات وغله محفوظ وی نو سنت طریقه دا ده په بریتو کې چې دا دی په کینچای باندې واړ کړه شي یا په ماشين باندې خو په پتری او پاکی باندې د کلولې نشي عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه به فرمایل چې د امام د من ائمه الهدى السنه في قص الشارب حتى يبدو الاطار سنت طریقہ د بریتو په کټکولو کې جیکولو کې دادا چې دومره واړه کې چې دا اطار د ښکار شي د اطار معنا د حرف الشفه الاعلى د برنۍ شونډي دې طرف لوي چې دومره دی دا ویخته واړه کل چې د دې دا طرف سرګن شي سرمن پکې راخاره شي دا قول بیا د جمهور اهل علم دی امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه قول په دې باندې کړی دی چې اصل سنت دا دی چې بریت دی پکې چای باندې واړه شي حتی امام مالک رحمت الله علیه خدا ویل کوم خلق چې بریت بالکل کټکای او په پتری او پاکی ختمای وينبغي ان يضرب من صنع ذلك فكار دي چې داسې خلک اوټه کول شي فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاحفاء ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث په احفاء کې نشته چې بالکل د ویخ نه ختم کا او امام مالک رحمت الله عليه بديل مكروه وي بعض رواياتو کې دا راغلي چې دی له حرام وي غوي چې دا خو مسله ده انسان ځان بدرنګي داسې کس لدی وي تعذير ورکړي شي نو دا د جمهور مذهب شو د امام مالک رحمت الله علیه دا قول دا په تشدد او سختوالی باندې محمول لے دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او د بازي تابعین نو دا منقول لی چې اغه وی مستحب دا چې بالکل دا کټ کړي شي حلق دی وشي د ویخ نه دی ختم کی دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی د اهل ظواهر هم دی چې احفاء افضل ده د تقصیر نه او یو دریم قول پکې دا دی چې التخير بين الامرين انسان لدا اختیار دی که حلق کوي او که قصر کوي او تاسو واوري د چراجح قول هغه دی کم چې د جمهور دی ځکه په احادیث صحیحو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لفظ د قص یا لفظ د تقصیر ثابت دی لفظ د حلق چې راغلی دی په احادیثو کې ثابت نه دی امام عراقی رحمت الله علیه زین الدین العراقی چې د 806 هجری کې وفات شوی او د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه استاد دی بلکې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې د علم حدیث د کړه دی نو داغي غټ سبب د حافظ عراقی رحمت الله علیه هغه په دې مسله باندې مستقل رساله لیکلې ده او د غټول روایت را جمع کړي او بیا حکم او فیصله دا کړي ده چې کوم روایتو کې ذکر د حلق راغلي دي نو هغه روایت شاذ ده محفوظ روایت ده ده چې ذکر د تقصیر یا د قص راغلي بریت لندول یا کینچی کول د دغه رسالې نوم دی مسأله فی قص الشارب تقریبا 50 صفحاتو کې دغه رساله تبعده نو دا د قص الشارب ذکر شو و اعفاء اللحیه معنا د ارسالها وتوفيرها د ګری وګدول او دا لویول اهل علم ائمه اربعه په دې باندې متفق دي چې ګیره خریل دا حرام دي بلکې په دې باندې بعض اهل علم اجماع ذکر کړي. مراتب الاجماع د ابن حزم رحمت الله علیه کتاب دی، هغه په اتفاق او اجماع د اهل علم ذکر کړي چې ګیره خریل حلق د لحیې د حرام دی. الاقناع فی مسائل الاجماع د ابو الحسن قطان رحمت الله علیه اغم په دا اتفاق ذکر کړي. او رد المحتار کې علامه شامی ابن عابدین رحمت الله علیه ذکر کړي. خو بیا چې ګیره د موټی نه سیوا شي، په دې کې د اهل علم دوه رائے دي چې د موټی نه سیوا ګیره کټکول شي کنه، او حکم عام راغلی دی پرې دی چې څومره لویږي. نو یو قول د اهل علم دا دی چې عدم جواز دی، ځکه ادله عام راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی، مختلف الفاظ راغلی، اعفاء اللحیا، توفیر اللحیا، ارخاء اللحیا. نو د دغه الفاظ او د عمومات د وجنه ګیره چې څومره اوږدیږي انسان به دې لګوتې نه وړي، او دا به کټکی نه. او دویم قول د اهل علم دا دی چې ما زاد علی القبضه، چې د موټی نه کومه سیوا شي نو دا غي کټکول بیا جایز دی، ځکه صحیح البخاری کې راغلی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې بکل حج یا عمر وکا قبض علی لحیته فما فضل اخذه، د ګیره نه به موټه جوړ کو، د موټی نه چې به کومه سیوا شو نو به کټکا کینچی وکا. دی قول لبیا شیخ البانی رحمت الله علیه ترجیح ورکړي، او د سلف مختلف نصوص ذکر کړي دي چې دا جایز دي په سلسله الاحادیث الصحیحه کې. بلکې شیخ البانی رحمت الله علیه دومره مبالغه کړي چې هغه خود وجوب درجی له رسول دي چې د موټی نه سیوا شو نو کټکول واجب دي، او دومره مبالغه کړي د شیخ رحمت الله علیه چې هغه ویلی څوک چې د موټی نه سیوا پریدي نو دا د بدع اضافیونه دي. بدع اضافی خو ورل نشي ویلی، ځکه د اهل سنت والجماعت د لوی لوی ائمه قول دا دي چې دا حکم عام دي، ګیره لبا اډوګوت نه ورلی. خو د شیخ البانی رحمت الله علیه رایه دا ده، او دا د اهل علم د یو طائفی قول دي چې د موټی نه سیوا شي نو هغه بیا کټکول شي. نو دا تفصیل په اعفاء اللحیه کې د سواک ذکر خو مخکې وشو. الاستنشاق بالماء، د استنشاق او د مزمزي ذکر به ان شاء الله رستو تفصیلا راشي چې د دې حکم څه دی، چې دا سنت دی که فرض دی، او په اودس کې سنت دی او په غسل کې څه حکم لري، دا تفصیل به ان شاء الله راشي. وقص الاظفار، نکونه کټکول. پدې کې بیا فقهاو مختلف کیفیتونه ذکر کړي چې سنت طریقه څنګه ده. بعضی وایي چې د دې مسواک غوتې نه به شروع کی د خلاص، بیا به دا منځ غوت واخلي، بیا به ورپسې دا بنسر واخلي، بیا ورپسې دا کچنۍ غوت کمیل چې خنسر وای، او بیا به د خلاص دا غټه غوت، او بیا د غسلاس د کچنۍ غوت نه به شروع کی، او پدې غټه غوت باندې ابهامه باندې به ختم کی. خدا طریقې په احادیثو کې د دې څه تفصیل نه راغلي، احادیثو کې دا وضاحت نه راغلي څنګه چې انسان له آسان نوي او په کم کیفیت باندې واغستل. مطلوب دا دی چې د صفائی راولي او نکونه د کټ کی. د غسل البراجم ذکر وشو چې دې جوړونو سره لاندې باندې کوم سرمنده چې اکثر حالاتو کې پدې کې خیر یو ګندګی را جمع کیږي، نو تاکیدن د دې د وینځلو حکم شوه دی. ونطف الابت، د ترخونو نه ویخته شو کول. اصل سنت طریقه دا ده چې دا ویخته وشو کول شي، خو که چاله په شو کولو کې تکلیف وي، دا وس او طاقت نه لري، ګرانه ورله، نو بیا د دې حلق هم ورله جایز دی. یونس ابن عبد الاعلى الصدفي وی چې زه امام شافعي رحمت الله علیه باندې وردن نشوم، او هغه نایي راوسته و ترخونه ورلکلول. نو مال یو چې مال پته ده چې سنت طریقه دا ده چې دا دی وشو کول شي، خو زما ویخته سخت دی، زه دا وس او طاقت نه لرم چې وی شو کوم. وحلق العانه، عانه ویل شي منبت الشعر فوق القبول من المرأه وفوق الذكر من الرجل والشعر النابت عليهما. بیا د عانی دا ویخته او نطف الابط قص الشارب والاسفار. په حدیث د مسلم کې د دې مدت راغله چې د سلويخت ورځونه به انسان سی واکینه. انس رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له پدی کې وخت مقرر کړی چې د سلويخت ورځونه به دا سی واکونه. رجال د اسناد یحیی بن معین رحمه الله ثقا حافظ و مشهور ده امام الجرح والتعديل ده ده پلار چه و معين ده اخبال زويله 10,50,000 درهم پريخيو نو ده چه کل طلب ده علم حدیث شوروكو ده غطول پیسی پا طلب ده علم حدیث کیو لگولی ترده چه ده کور پچت کی کم لرگیو غچته ولړول وغ لرګي خرس کل په طلب د علم کې د لویل شي امام الجرح والتعديل على الاطلاق. د دوو او یو کال په عمر کې په 233 هجری کې وفات شوه. وكيع ابن الجراح الرواسي ثقده، زكريا ابن ابي زائد ثقده، مصعب ابن ابي شيبه المكي ده لين الحديث ده. امام احمد رحمت الله عليه ده بارك وي روا احاديث مناكير ده منكر روايات نقل كول. امام دارقطني ده بارك وي ليس بالقوي ولا بالحافظ. امام نسائي وي منكر الحديث. ميزان الاعتدال كي امام ذهبي ده امام احمد نقل كري كي احاديثه مناكير. بقال كامل ابن عدي رحمة الله عليه ويتكلم في حفظه. حاصل دا ده چه مصعب ابن ابي شيبة دا ضعيف ده. طلق ابن حبيب العنزي دا صدوق ده. او ابن الزبير چه ده عبد الله ابن الزبير ابن العوام القرشي الاسدي دا اول مولود چه پا اسلام کی پیدا شوه و پا مدينة منورة کی دا مهاجريننا. او د مور نومه ده اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها. ده د عائشه رضي الله عنها نه روایت نقل کړي. درجه او مرتبه ده دی حدیث. صحیح خبر ده چې دا حدیث موقوفا صحیح ده، خو اسناد ده دی حدیث ضعیف ده د مصعب ابن شیبه ده وجنا. تاسو د بارکی د اهل الجرح والتعديل اقوال واوریدل، او د منفرد شوی په رفع د دې حدیث سره. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړو په شواهدو کې. امام مسلم رحمت الله علیه په باب کې چې کله روایت ذکر کړي نو اول روایت په اصول کې ذکر کړي هغه دغه په شرط باندې وي، بیا وروسته په متابعاتو کې هغه حدیث په شواهدو کې ذکر کړي چې هغه دغه شرط د مرتبې نه لګلان دی وی. نو دا حدیث امام مسلم ذکر کړی په خپل صحیح کې، خو په شواهدو کې په اصولو کې نه. امام ترمذی وغیرہ هم ذکر کړی، او دا هغه روایت دی چې امام دارقطنی رحمت الله علیه دا منتقد کړی دی په امام مسلم باندې په خپل کتاب کې الالزامات والتتبع. امام دارقطنی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی په صحیح البخاری یا صحیح المسلم کې چې بعضې کوم الفاظ سیوایی راغلی دي یا په یو څو احادیثو باندې کلام دی، نو دغه کتاب نومې دی الالزامات والتتبع. نو په الالزامات والتتبع کې په امام مسلم رحمت الله علیه باندې دا روایت منتقد کړی چې تا خو په ځان باندې شرط د صحیح لګولې دی چې زه به هغه روایت راړم چې صحیح به وي. په خپل صحیح کې دی د مصعب ابن شیبه روایت اولی راوړی، او دی په دې روایت کې خطا شوی چې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکئی. دارنګ امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل مایناس کتاب العلل کې دا حدیث په دی باندې معلق کړه د شیدا موقوف ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت نه ده. صحیح روایت هغه د شپاغي کې دا راغلی دي خمس من الفطره، بینځ خصلتونه او خوونه دي چې هغه د فطرت سره تعلق لري. الختان والاستحداد ونطف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب یو پاغي کې ختنه کول دي، والاستحداد او اوسپنه استعمالول دي زیر ناف ویختو کې، ونطف الابته او د ترخونو نه ویخته شو کول، وتقليم الاظافر نکونه کټ کول، وقص الشارب او بریت لندول. دغه پنځه سيزونه د متفق علی پر روایت کې راغلی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي. په کوم روایت کې چې راغلی عشر من الفطره، دا موږ لشي مخې له کوم روایت موجود دی، امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي، نو دا د هغه احادیث نه دی چې اهل علم خصوصا امام دارقطنی رحمت الله علیه دا په امام مسلم رحمت الله علیه باندې منتقد کړي دی. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن ابيه وقال داود عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان، قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء، قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية، قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية، وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر اعفاء اللحيه والختان. امام ابو داود رحمه الله عليه وي چې دا حديث مال موسى بن اسماعيل او داود بن شبيب بيان کړي، دا غي استاد د حماد، حماد بن سلمہ، او دا غي استاد د علي بن زيد بن جدعان، اغه روایت نقل کړي د سلمہ ابن محمد ابن عمار ابن ياسرنا. قال موسى عن ابيه، دا موسى ابن اسماعيل چې مصنف رحمت الله عليه اول شيخ دی کوم چې ذکر کو، دی وی چې عن ابيه، د دې ابيه نه مراد محمد ابن عمار ابن ياسر دی چې دا مقبول راوي دی. عن ابيه ده د خپل پلار نه روایت نقل کړي، محمد ابن عمار ابن ياسرنا. وقال داوود عن عمار ابن ياسر، او داوود چې دا د مصنف رحمت الله عليه دوی مستاز دي، داوود ابن شبيب ده چې دا روایت نقل کړي، نو دی وی چې عن عمار ابن ياسر، د دې خپل لیکنه دا روایت نقل کوي، عمار ابن ياسر د دې سلمہ ابن محمد نکده، سلمہ ابن محمد ابن عمار ابن ياسر. نو غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سره، په دې عبارت سره دا دی چې د خپل استادانو، چې دواړه استادان دي، یو د موسی ابن اسماعیل او بل د داود ابن شبیب، د دې په الفاظو کې چې کوم اختلاف راغلی دی، نو هغه اختلاف طرف له اشاره کوي. موسی ابن اسماعیل وی، چې عن سلمہ ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن ابيه محمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، او داوود ابن شبيب خپل اسناد داسې ذکر کوي چې عن سلمہ ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن جده عمار ابن ياسر. نو بنابر اول دا دی چې دا ارسال د تابعی دی، چې کم تاسو په مصطلح کې ویلی دی چې مرسل په مشهور معنا دا ذکر کیږي چې تابعی وای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې ځای کې تابعی د حدیث نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکړه، چې رسول الله فرمایلی دی چې ان من الفطره المضمزه والاستنشاق، حالان کې محمد ابن عمار ابن یاسر چې دی د صحابی نه دی بلکې تابعی دی، د دا روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي، نو د دا روایت مرسل شو. او بنا بر دی چې داود ابن شبیب کم الفاظ ذکر کوي هغه داسې دي چې عن سلمه ابن محمد ابن عمار ابن یاسر عن جده عمار ابن یاسر، نو بنا په دې باندې دا اسناد منقطع دی، ځکه دا سلمه چې دی د خپل نیکه عمار ابن یاسر سره د ملاقات نه دی شوی، نه دی لیدلی، نو دی څنګه د خپل نیکه نه روایت نقل کوي چې د خپل نیکه لیدلی هم نه دی؟ نو بنا بر دیم دا حدیث منقطع دی. نو امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سره چې قال موسی عن ابیه وقال داود عن عمار ابن یاسر، د خپل استادانو په الفاظو کې اختلاف طرف له اشاره کوي، یو استاد زما دا روایت په دې ترتیب ذکر کوي، دا بلې په دې ترتیب ذکر کوي. حاصل تاسو واورېدو چې الفاظ د موسی بن اسماعیل چې په کوم ترتیب سره سند ذکر کوي، نو په هغه ترتیب سره سند مرسل راځي، او په کوم ترتیب سره چې داود ابن شبیب ذکر کوي، نو په هغه سره دغه اسناد منقطع راځي، ځکه د محمد ابن سلیمه د خپل نیکه عمار ابن یاسر سره ملاقات نه ده شوی. فذكر نحوه، د نحوه تفصیل مخکې تاسو له ذکر شو چې نحوه یا مثله الفاظ تراشي، نو د نحوه معنا دای چې قریبا منه، هغه شان الفاظ خو نه دي، خو دغه مخکې حدیث غنتی الفاظ دي. ولم يذكر اعفاء اللحيه، عمار ابن یاسر رضی الله عنه په خپل حدیث کې دا نه دي ذکر کړی چې اعفاء اللحيه چې د خصلت په خویونو کې دام دي چې ګیره بوګده. وزاد والختان، خدا لفظ په کې زیات ذکر کړ چې والختان چې دغه د خصلت د خویونو نه د فطرت د خصلتونو نه دام دي چې ختنه بکې. په مخکې روایت کې ذکر د ختان نو، او په دې روایت کې زیادت د ختان راغې. قال او په روایت کې دا ویلی دي قال دي عمار دام ویلی دي چې والانتضاح، ولم يذكر انتقاص الماء، د انتقاص الماء په ځای باندې د لفظ د انتزاح ذکر کړي. د انتقاص الماء ما معنا سو يعني الاستنجاء، دغه لفظ نه د ذکر کړي بلکې د دې په ځای باندې لفظ د انتزاح ذکر کړي چې دا ابو شندول وي. امام ابو داود رحمت الله عليه وي وروي نحوه عن ابن عباس، د دې په شانتي حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما نم نقل له، او پاغي کې داسې دی وقال خمس كلها في الراس، چې فرمایلی چې خمس كلها في الراس، پنځه د فطرت خصلتونه داسې دی چې غټول په سر کې دي. وذكر فيها الفرق، او ذکر کړه د پاغي کې فرق الراس، فرق الراس دی لوي چې د سر په منځ کې لکیر او باسي، نیم ویخته يمين طرف لو ګرځي او نیم شمال طرف لا خي او ګس طرف لا. دغه پنځه خصلتونه په سر کې څه شي دي؟ یو مزمزه ده، او بل استنشاق ده، او دریم سواک ده، سلورم قص الشارب ده، او پنځم الفرق ده. د فرق معنا تاسو واورئ، سر په منځ باندې منګزول، نیم ویخته خي طرف لا او نیم ګس طرف لا. نو د ابن عباس رضی الله عنهما په حدیث کې داسې راغلي دي چې خمسون پنځه خصلتونه دي د فطرت، كلها في الراس، چې دا ټول په سر کې دي. وذكر فيها الفرق، او ذکر کړه د پاغي کې د سر منګزول په منځ باندې. ولم يذكر اعفاء اللحيه، او پاغي کې دا لفظ نه ذکر کړه چې ګیره وګدول. قال ابو داود، امام ابو داود رحمت الله عليه اوس یو بل اختلاف له اشاره کوي. وروي نحو حديث حماد، د حماد د دې حدیث په شانتي چې د اسناد کې ذکر شو حماد ابن سلمہ، د دوونت حدیث چې ده دا روایت کړه شوی ده د تولخ ابن حبیب نه، دویم د امام مجاهد نه، دریم د بکر ابن عبد الله المزنی نه. قولهم کی اشاره دی لته چې دای مرفوع روایت نه ده نقل کړه، دا روایت موقوف ده په دای باندې، موقوف په چا ده؟ په تولخ ابن حبیب، په امام مجاهد، په بکر ابن عبد الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم له روایت نسبت نه دی کړی ولم یذکروا اعفاء اللحیه او دی ټولو په خپل روایت کې د اعفاء اللحیه دا زیادت نه ذکر کړی وفي حديث محمد بن عبد الله بن ابي مريم په حديث د محمد بن عبد الله بن ابي مريم کې دا راغلي دي چې عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم واعفاء اللحيه پاري کې د اعفاء اللحيه زیادت راغله ده په دې سره غرض د امام ابو داود رحمت الله عليه دا چې دا تفصيل ذکر کی چې د محمد بن عبد الله بن ابي مريم په روایت کې د اعفاء اللحيه د زیادت راغله ده وعن ابراهيم النخعي نحوه د ابراهيم النخعينم د عبد الله بن ابي مريم د روایت غنت نقل ده وذكر اعفاء اللحيه والختان د پکې اعفاء اللحيه او ختان دواړه ذکر کړی دي محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم صرف اعفاء اللحيه ذکر کړي او ابراهيم النخعي روایت ذکر کین او اعفاء اللحيه او ختان ذکر کړي پدې ټول اسناد سره او پدې ټول خبرې سره د امام ابو داود رحمت الله عليه مقصد داو چې په مخکینی حدیث کې کم الفاظ ذکر شوی وو نو دا غي په ځای باندې نور الفاظ ذکر کړل الته انتقاص الماضي کرو نو په دې روایت کې انتزاح ذکر کو په هغه ځای کې ذکر شوی وو چې لس خوونه دي نو په دې ځای کې ذکر کړل چې 15 په سر کې دي دغه تفصیل پکې وکړو په هغه ځای کې اعفاء اللحيه راغله نو په دې ځای کې مختلف اسانید ذکر کړل چې کوم راویانو اعفاء اللحيه لفظ ذکر کړی دی او کوم نه ذکر کړی او په هغه ځای کې ذکر د ختان نو په دې اسانیدو کې ذکر د ختانو کو دا ختان اسم دی د فعل الخاتن لپاره دا مصدر د پشان د قتال او د جدال دا سنت د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او دا غی نه پس د نور انبیاو حدیث د متفق علیه راغلی ابو هریره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اختتن ابراهیم بعد 80 سنه واختتن بالقدوم ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اتیا کاله پس ختنه کړی و واختتن بالقدوم او ختنه کړی و په قدوم باندې د قدوم په معنا کې د محدثینو دوه رائے دي یا مراد د دین هغه آله ده چې پاغي باندې به ختنه کیدا آله النجار دا راجح قول له او بعضی وایي چې دا قدوم په شام کې د یو زینوم ده په قدوم مقام کې ختنه کړی و امام ابن قیم رحمت الله علیه بهترین کتاب لیکله تحفۃ المولود فی احکام المولود پاغي کې یو باب منعقد کړی د ختنی او د ختان بارکی د دې مسائل او احکام ذکر کړي د دې په وجوب کې اختلاف د اهل علم دی د امام شافعی رحمت الله علیه او د ډیرو مشایخونو نقل لی چې دا واجب دی فی حق الرجال والنساء او امام مالک او امام ابو حنیفه رحمهم الله وی دا قول اکثر اهل علم دی چې دا سنت دی شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه په معاصرین او اهل علم کې دازي په معاصرین او اهل علم کې داغه تفصیل او ترجیح داده چې په حق الرجل کې دا واجب ده او په حق المرأه کې دا سنت ده هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك